Welkom iedereen bij IT Bende podcast 288 van 5 december 2014, Sinterklaas. In de box hangen Bart, Victor, mijn naam is Martin Broersen. Luc is onderweg naar Heidelberg, of is eigenlijk in Heidelberg aangeland, maar kan voor de rest niet meedoen. Wittold zoek ik nog, daar heb ik niet kunnen vinden. Dus we gaan van start. Ja, je hebt weinig stroom in Afrika, of slecht, of... Ja, hier is de stroom slecht, dus het kan heel goed zijn dat ik er zo weer uitval. Want als er geen stroom is, dan is er natuurlijk ook geen internet, tot mijn grote spijt. En dat dus de tussenliggende station, dan heb jij bijvoorbeeld wel stroom, maar de tussenliggende stations die vallen gewoon constant uit. Ja, dat lijkt, het is een beetje, er is heel weinig stroom, zeggen ze, als er niet veel regen valt, want het is allemaal wordt door water opgewekt. Mm-hmm. En vervolgens, dan heb je natuurlijk, daar denk je natuurlijk in Nederland nauwelijks over na, maar als je geen stroom meer hebt in je huis, dan valt ook meteen je router uit en dan heb je ook in één keer geen internet meer. Dus ja, op die manier houdt dan in één keer alles op en dan wordt het leven even weer heel simpel en heel zwart. Mm-hmm. Maar en de tussenliggende stations, worden die niet met accu's gebackt dan of zo? Ja, soms, dat zou nog kunnen. Dus ik zat nog wel eens, een converter of zoiets dergelijks zou een oplossing kunnen zijn. Om in ieder geval de router aan de slag te houden. En, de laptops die doen het tegenwoordig zo goed. Dan kun je een hele dag op werken zonder dat je aan de stroom zit. Dus dat zou nog een oplossing kunnen zijn. Ja, dus je moet gewoon in UPS op je router zitten of zo. Zoiets zou een UPS op de router kunnen zijn, ja. Mm-hmm. Maar ja, dat zijn de kleine probleempjes die je dan hier hebt. Hè. Het is allemaal natuurlijk redelijk marginaal. Want de problemen zijn natuurlijk over het algemeen veel groter hier dan alleen maar wel of niet internet. Alhoewel je natuurlijk ook wel weet dat voor mij ook altijd het internet ook een van de belangrijkste dingen is voor de ontwikkeling van Afrika. Mm-hmm. Dus ik denk ook wereldwijd ook. Dus je ziet ook dat het steeds meer, in Azië is er heel erg veel geïnvesteerd in internet connectivity. En je ziet dat dat ook een belangrijke bijdrage geeft aan het nationaal bruto product. En vervolgens ook geeft dat ook weer de mogelijkheid om business te starten en nieuwe dingen te doen. Ik las onlangs nog eens een keer weer een stukje over de Kaapverdische eilanden, waar ze proberen om op bepaalde plekken internet helemaal vrij te geven voor mensen. En dan zie je ook van iemand die vertelde me dat verhaal, die daar bezocht heeft, dan zie je dus in één keer op een plein in de hoofdstad op de Kaapverdische eilanden, waar dan in één keer alle jeugd met hun laptops en hun tablets en whatever zich verzamelen. En dan begint dus in één keer begint een dynamiek zich te ontwikkelen. Mm-hmm. He, waarbij mensen proberen om via internet bedrijvigheid op te zetten, maar tegelijkertijd zitten er ook veel meer jonge gedreven gasten bij elkaar. En dan zie je dat daar onderling ook coalities worden gevormd om kleine bedrijfjes op te zetten. En dat hopen ze dan in ieder geval dat gaat leiden tot meer internationale businessbedrijvigheid. Mm-hmm. Maar in basis zie je eigenlijk, als je naar developers kijkt, wat ik dan natuurlijk veel doe, zie je natuurlijk dat heel veel dingen uit Amerika komen nog steeds. Eigenlijk zowat 90% komt uit Amerika, raar genoeg. Dus je krijgt niet een Chinese developer framework of iets, of je krijgt niet een Afrikaanse nieuw fenomeen of zo. Dat valt me altijd wel op dat het nog steeds allemaal uit Amerika komt. Dat klopt ook. Ik denk, daar is het verschrikkelijk geconcentreerd. Ik weet niet, ik hoor vaak, maar dat is weer niet mijn domein. Als je kijkt naar netwerksoftware, dat daar toch steeds in groeiende mate ook dingen uit China komen. Mm-hmm. Dus dat daar goede ontwerpers of goede developers zitten. En ik was onlangs, werd ik gebeld door een Nederlands, klein Nederlands bedrijf wat zich gevestigd heeft in Tbilisi in Georgië. Die bouwen een alert systeem, ELVA heet dat, waarbij je met mobiele telefoons op een kaart meteen kan mappen als er wat aan de hand is. En die hadden besloten om dat allemaal vanuit Georgië te doen. En dat is een bijzonder innovatief product. En de reden daarvoor was, volgens de twee initiatiefnemers, dat was enerzijds omdat er hele goede kennis zit in het Oostblok, zal ik dan maar zeggen, dat er in Georgië goede programmeerkennis zit, maar ook dat de salarissen zoveel lager zijn, dat ze gewoon goed kunnen concurreren op die internationale markt met een dergelijk product. En dat zou nog wel eens iets kunnen zijn, hè, zo gauw daar goede developers zijn, en dan vervolgens met een prijsconcurrentie, en dan toch een product vanuit een andere plek dan Silicon Valley in de markt te zetten. Ik verwacht dat daar wel veel gaat gebeuren. Ja, je krijgt al vanuit Europa, zeker is dat een optie, denk ik. Maar, want dan zit je ongeveer in dezelfde tijdzone. En het probleem is natuurlijk altijd de tijdzones verschillen met India en zo. Als je dus, ik heb wel eens te maken met designers uit India, maar dan krijg je dus één dag later dan normaal krijg je... Je images en je designs werk weer terug. Alleen al vanwege tijdsverschil. Ja. Dus dat is een dag vertraging voor iets wat helemaal iets simpels, zou ik maar zeggen. Ja, precies. Dat is ook een van, dat hoor je ook veel, vind ik ook hoor. Er was natuurlijk een aantal jaren geleden was India helemaal de booming market. En daar werd iedereen die praatte ook over die outsourcing en zag daar verschrikkelijk veel toegevoegde waarde. Met name ook wat betreft prijzen. Hoewel ik ook uit ervaring heb gehoord dat de kennis ook altijd nog wel een klein beetje weer tegenviel. Maar het tijdsverschil, dat er een continue lag zit in je werk en continu dat je moet wachten, terwijl je eigenlijk gewoon heel snel kunt of wilt schakelen. Developers zitten toch vaak onder een rare tijdsdruk. Die dan zorgt dat toch ook weer een heleboel bedrijven zich teruggetrokken hebben en toch van offshoring naar nearshoring zijn gegaan. En nearshoring, dat is toch dezelfde tijdzone, dezelfde cultuur. Hè, want dat is ook natuurlijk een heel belangrijk punt, dat de cultuur toch ook vaak wat anders is. De werkcultuur, de bedrijfscultuur is heel anders. En dat ze toch weer teruggaan. Mm-hmm. En dat verwacht je in Georgië, dat het meer westerse denkwijze, of dat het toch de cultuur iets meer bij ons aansluit? Nou, dat was wel een klein... Ja, ik denk dat dat wel wat meer daarbij bij aansluit. Ik ben zelf nog nooit in Georgië geweest. Ik hoor deze verhalen alleen van het bedrijf wat mij benaderde om eens even te praten. Mm-hmm. En dan hoor je toch dat het voor hun twee Nederlandse ondernemers vrij makkelijk is om daar zaken te doen. Voor de rest werd ook het salaris genoemd, de vestigingscondities waren goed. Nou ja, dat zou dus als je dat allemaal eens goed, daar zijn ook hele goede rapporten trouwens ook over, als je dat wil nakijken, van hoe is de vestigingscultuur in elk land. Daar wordt veel onderzoek naar gedaan en wordt veel over gerapporteerd. En als de cultuurverschillen ook beter zijn, dat je toch wat makkelijker met mensen kunt communiceren, ja, dan denk ik dat je een voordeel gaat creëren boven het heel ver weg dingen gaan inkopen. Nou, ik denk dat Georgië specifiek wel wat banden met Nederland heeft. Op Texel waren ze natuurlijk overgelopen en hebben ze weer de Nederlanders geholpen, ooit in de oorlog. En de vrouw van de president was Nederlands of zo. En het zijn allemaal... Dat Georgië is over het algemeen zelfs meer op mijn radar dan andere gebieden in die regio. Ja, nou, en ik denk ook, ik weet op dit moment weet ik daar niet de cijfers van, maar een aantal jaren geleden ben ik in Bulgarije bij de universiteit ook op het gebied van informatica betrokken geweest. En dan merk ik dat daar gewoon verschrikkelijk goede programmeurs zitten, ontzettend goed opgeleide denkers. En dan, dat ligt ook dicht bij huis, dat ligt op dit moment zelfs gewoon in de Europese Unie. Maar het salarisniveau is wel verschrikkelijk veel lager. Mm-hmm. Ja, dus ik denk dat dat een... hoe ver dat... hoeverre dat zich verder uit gaat spreiden naar Afrika bijvoorbeeld, of naar de landen in Latijns-Amerika. Dat is natuurlijk allemaal nog een beetje afwachten. Ik zeg, maar wat dat fabrieken betreft... en productie en zo komen juist weer gewoon naar het land zelf. Dingen worden weer in Frankrijk geproduceerd. Alles komt weer langzaam terug naar Europa. En ik begreep dat we ook in Nederland al het goud weer hebben ongeveer terug uit New York hebben opgehaald. En dat schijnt de half Europa te doen. Dus we zijn allemaal bezig om zelf alles. We gaan zelf onze stroom opwekken. Want je had het net over stroom. Maar we gaan. Denemarken zegt tegen Poetin: doe de kramer dicht. Want wij hebben. We hebben genoeg zelf. Ja. Maar als heel Europa dat gaat doen, dan krijgen we dus allemaal een soort individuele landen die niet, dus een soort antitrend van wat je nu beschrijft, zou ik maar zeggen. Dat de outsourcing. Ik denk niet dat het helemaal een antitrend is. Ja, ik denk in ieder geval dat het in ieder geval de hele hoge verwachtingen die er vanaf bij outsourcing waren, dat daar toch gaande de weg een aantal dingen duidelijk zijn geworden dat het allemaal niet zo makkelijk is. Maar ik denk dat aan de andere kant ook, en dat is in ieder geval iets wat ik wel observeer, is dat er ook steeds meer dat er steeds meer naar binnen wordt gekeken. Er wordt steeds meer, dat is aan alle kanten. Ik zie dat in Nederland. Als ik van deze kant uit de kranten lees, zie ik ook een enorm naar binnen gekeerde houding optreden. Maar ik zie bijvoorbeeld ook op het Afrikaanse continent ook steeds meer dat er gezegd wordt van ja, we willen het allemaal zelf doen. We willen het ook allemaal zelf kunnen. We willen onafhankelijk zijn van jullie. En jullie is dan de rest van de wereld. En dat kan soms tot hele leuke dingen leiden. En dat was erg hot op de sociale media afgelopen week. Omdat er in Congo was er afgelopen jaar was er voor het eerst een stuk hardware geproduceerd. En er was een telefoon gemaakt. Een speciale Afrikaanse telefoon. Nou, en dan... Je valt nu weg. Nu is de stroom op. Ja, helaas. Het is over en uit. Nou, hij is nog wel geconnect. Maar de tussenliggende... Nee, de verbinding moet anders zijn. Er is een probleem met dit gesprek, zeg ik nu van Skype. Alright. Bart, vanaf een glasvezel in Finland. Nee, glasvezel? Ik zit niet op glas, hoor. Nou, dacht ik. Het laatste stukje zit je nog op koper. Ja, ik zit op kabel. Kabelmodem. Oh, oké. Okay. Er komt een mobiele telefoon uit Rusland. Zag ik net. Dat is tenminste Victor's inbreng, maar die kan er nu niks meer over zeggen. Jawel. Oh, je bent weer terug. Sorry. Ja, dat was een hele korte was het inderdaad deze. Dus ja, ik was heel erg verbaasd. Ik zag in één keer die mobiele telefoon uit Rusland komen. Ja, want die komen. Afrika, laten we dan nog even teruggaan naar die Afrikaanse telefoon. Ja, dat was dus... De Afrikaanse telefoon, dat was dus gewoon nepperij. Dus daar was alles ingekocht. En vervolgens was er een stickertje op gedaan. Made in Africa. Maar dat bleek allemaal niet waar te zijn. Dus dat was niks. Dus toen kwam ik ook deze telefoon tegen. De telefoon uit Rusland. Wat natuurlijk ook heel veel sentiment oproept. Iedereen die begint meteen te praten over... Oh ja, dus we worden dus a priori al afgeluisterd door de KGB. Maar tegelijkertijd vond ik het ook een hele interessante telefoon. Het is namelijk een telefoon met twee schermen. Dus ook waar een passief scherm en een actief scherm is ingezet. Dat vond ik zelf wel een innovatief idee. En wat bedoel je daarmee? Nou, dat het eigenlijk dus het wordt dus gemaakt door het Russische bedrijf Yota Devices. Ik had er zelf nog nooit van gehoord, maar hij is uitgerust met twee schermen. Het was al een tijdje geleden was die... Aan de voor- en achterkant, of zo? Aan de voor- en achterkant, inderdaad. Mm-hmm. Dus het... Kijk, die twee schermen, dus is het van één, het staat dan ook in het bericht ook, dat er het aanraakscherm, zoals we dat normaal kennen, dat is standaard. Maar nu hebben ze ook nog aan de andere kant, hebben ze een e-ink scherm gezet, wat wij vooral kennen van de e-readers, hè, van het, waar we normaal onze boeken oplezen. En dat geeft natuurlijk een enorme besparing op de energie van de telefoon. Oh, oké. Okay. Dus de meeste van de tijd als je gewoon aan het bellen bent, dan gebruik je de e-ink interface. Ja, dat, waarschijnlijk. Ja, en dat, als je je e-mail zit te kijken, als je nog eens eventjes wat wil lezen. En dat zou natuurlijk een. Dat is een beetje het onderscheidende van deze telefoon. He, dus je hebt heel vaak helemaal niet een bright kleurenscherm nodig. En ik denk dat het gewoon vaak ook, je wilt snel eventjes iets kijken. En je wilt eigenlijk helemaal niet zo heel veel energie daarvoor gebruiken. Maar, je gooit toch altijd je telefoon zo op tafel. Dat is toch de trend tegenwoordig. Maar dan, dan krast die toch. Omdat je aan elke kant een scherm hebt, krijg je toch wel wat ja, wat meer slijtage zou je denken. Ja, dat lijkt mij ook. Ik bedoel, ik weet niet hoe krasbestendig die schermen zijn. Ik heb zelf een Nokia telefoon en ik heb er nooit een hoesje om. Ik heb hem altijd in mijn binnenzak en ik leg hem altijd op het scherm neer. Omdat ik dan hoop dat er als er iets omvalt, dat niet meteen het scherm barst. Ik heb nauwelijks krassen op dat scherm en ik gebruik hem al een behoorlijke tijd. Het zou best kunnen zijn dat als je daar hele goede schermen op zet, of een goede krasbestendigheid, dat prima gaat. Mm-hmm. Maar kijk, ik denk dat het gewoon het idee, vind ik zelf interessant. Iedereen, en ik denk dat dit is allemaal, zoals we hier onze smartphone gebruiken, iedereen die loopt met de smartphone, maar ook tegelijkertijd met de oplader erbij in zijn koffer. Want de meesten die houden het niet eens een dag uit als je het een beetje intensief gebruikt. Nou, en dit zou een hele goede oplossing kunnen zijn, waar eigenlijk, waar ik me over verbaasd dat niemand daar eerder aan gedacht heeft, dat zo'n telefoon een hele lange levensduur heeft, een hele lange duur op één batterij. En dat is natuurlijk, denk ik, erg prettig. Maar willen we nog wel in de huidige trends die hier om ons heen door de politiek en iedereen worden geroepen, willen we dan nog wel een Russische telefoon? Ja, dat is natuurlijk de volgende vraag. Maar ik denk dat iemand die daar even een klein beetje onderzoek naar doet en die is even goed naar die software uit elkaar haalt en reverse engineert, dat die toch wel moet kunnen zien wat daar precies gebeurt met die telefoon. He, dus ik zag ook dat stond afgelopen week ook weer in de krant verschrikkelijk veel Android-applicaties. En dat werd ook gezegd over de Uber-applicatie. Die halen sowieso ook verschrikkelijk veel informatie al van je telefoon af, waarbij wij toch altijd dachten dat niet mocht en dat het in ieder geval niet zo hoorde. Maar dat blijkt dus allemaal op dit moment gewoon te gebeuren. Dus ik denk dat je gewoon heel goed moet kijken. En ik denk dat voor alles geldt, voor telefoons die in Amerika worden gemaakt. Want daar hebben we toch met de NSA ook niet al te goede ervaringen. Dus en ik denk dat alle telefoons. Toevallig deze week Google heeft een nieuwe, ja, hoe noem je dat? CAPTCHA bedacht. Of gemaakt. En dan kan je dus gewoon ergens op klikken. En dan kan het systeem uitvinden dat je geen robot bent. Maar als je die techniek gaat nalezen waar het over gaat, is dat er allerlei specifieke browser signatures en rommel gestuurd wordt naar Google. Onder het mom van we hebben een nieuwe CAPTCHA. En ik zal ook best wel bedacht zijn als makkelijker, zodat je niks hoeft in te toetsen. Dus je hoeft alleen maar ergens met je muis op te klikken om te bewijzen dat jij geen robot bent, maar een mens. Maar de data die heen en weer gestuurd wordt, is ook wel weer bijzonder, zal ik maar zeggen. Want dat is allemaal signature-achtige, jou identificerende gegevens. Dat is natuurlijk logisch voor een CAPTCHA, dat het probeert uit te vinden dat jij een mens bent. Moet je dat soort gegevens sturen, maar ja, wordt dus nu verkapt in een CAPTCHA, worden er ook heel veel data naar Google gestuurd. Ja, en dat wil je dus eigenlijk. Je wilt dat misschien niet, maar je wilt in ieder geval weten wat er gebeurt. En ik denk dat ook gewoon heel goed is dat je dat uitzoekt. Ik zie dat Bart ook nog een nog een lovende recensie van onze nieuwe Russische bijdrage aan de mobiele markt heeft gestuurd. Ik zag toevallig ergens een review staan. Ik heb hem nog niet gezien. Maar ik ga straks eens even op mijn gemak bekijken. Mm-hmm. Maar ja, goed, kijk, als Tweakers ook niet de eerste zegt dat in hun best toch niet de eerste, de beste, vind ik, wat betreft het vakgebied. En dat daar staat de Yota Phone Preview, onbekend, innovatief, maar indrukwekkend. Dat vind ik nogal een aanbeveling. Maar ja, 700 pietermannen, potverdorie. Daar kun je een week lang lekker van eten. Ja. Maar dat is dus net zoveel als de iPhone, hè? Ja, maar dat is wel een soort anti... Ja, maar de iPhone die kost €200 plus €500 voor de Apple marketing. Dus waar ik snap €700 aan uitgeven. Hmm. Nou, ik denk ook dat er meer markt is voor €300 kostende telefoons. Maar zeker als het zo'n onbekende Yota telefoon is, ja, ik weet niet of je daar €700 aan wil uitgeven. Dus ik ben wel benieuwd of mensen dat ervoor over hebben. Gevoelsmatig zeg ik, zoiets moet €300 kosten, dan verover je de markt. Ja, wellicht heb je gelijk. Kijk, maar als op een gegeven moment de specificaties zo verschrikkelijk goed zijn en het zoveel toegevoegde waarde heeft, dan zijn er misschien toch mensen die dat overwegen. En het is natuurlijk, heeft er altijd mee te maken op welk segment je inzet. En het lijkt erop dat ze inzetten op het topsegment. Ja, en het lijkt ook wel dat deze prijsinformatie van een maand geleden is. En de roebel is natuurlijk nu gehalveerd, dus we praten misschien wel gewoon over €300. Ja, wat de daadwerkelijke introductie weet ik eigenlijk ook nog niet of die nou in Nederland plaatsgevonden heeft of nog zou moeten komen. Dat is me een beetje onduidelijk. En dan is natuurlijk de volgende is, wie gaat dat ding kopen en geeft een goede review op? Ik zal daar even bellen dat iedereen moet kopen. Als ja. Gadget freak. Goed. Rusland heeft deze week GitHub op de blacklist gezet. Dus alhoewel het over developers en landen en ze kunnen niet meer bij GitHub. Dat is wel nogal ernstig, want GitHub is een van de grootste bronnen van sources en gegevens die developers tegenwoordig gebruiken. Het zal mogelijk tijdelijk zijn. En het is omdat er ergens op GitHub een 32 manieren om zelfmoord te plegen of zoiets is gepubliceerd. Dus iemand heeft op GitHub dat uitgewerkt. En dat is voor de suicide.txt is eigenlijk het enige waar het over gaat. En daar is deze blokkade voor opgeworpen. Ja. Geen idee wat ik daarvoor moet denken, maar ik denk dat het nogal in je voet schieten is. Ja, dat wel. Maar het probleem zit hem in dat het feit dat GitHub gebruik maakt van HTTPS-verbindingen. En het is dus onmogelijk om een specifieke pagina uit te filteren. Mm-hmm. Dus ja, Rusland gaat dan daar de volgende mogelijkheid, en dat is de hele site blokkeren. Dat gaat inderdaad wat ver. Maar ja, ik denk dat er voor allebei de kant wel begrip op te brengen is. Maar ik denk ook dat je meer kwaad doet dan goed doet. Mm-hmm. Dus dat in de voetschieten is denk ik een goede analogie. Ja, ik verbaas me daar een beetje over. Het is toch niet zo moeilijk om deze informatie ook gewoon op een andere manier te vinden. Maar misschien, het is misschien ook wel lovend om te proberen deze informatie niet zo bij iedereen op de voorgrond te hangen. Want het is natuurlijk gewoon een compleet drama als er iemand in je familie zelfmoord pleegt. Dus ik vind het heeft allerlei kanten dit soort. Maar heel GitHub uitschakelen is voor één txt-filetje is... Whatever de inhoud is wel bijzonder. Maar ik vind het wat dat betreft, ik vind het ook ik vind het ook een beetje naïef. En dat, je geeft dat net zelf ook al aan. Dat je dan denkt van, nou, we halen één site uit de lucht. En vervolgens gaan mensen die informatie niet meer vinden. Natuurlijk gaan mensen die informatie vinden. Ik zag afgelopen week op isohunt.to. Wat hier in dit land volgens mij nog niet verboden is. Maar dan zie ik er staan, daar staat op de voorpagina, staat daar gewoon het, een link van hoe kun je vanuit elk land alles op deze site downloaden. Dus ja. die hebben daar weer een workaround gemaakt. En iedereen kan dit dus weer op een veilige manier, ook een afgeschermde manier, kan je downloaden. Dus ook in Rusland heb je natuurlijk verschrikkelijk goede programmeurs en verschrikkelijk goede hackers. Dus ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Nee, maar het is wel lastig voor programmeurs als GitHub down is, zou ik maar zeggen. Ja, dat is dus dramatisch is dat. Mm-hmm. En dat is dramatisch omdat er verschrikkelijk veel projecten op staan. Ook ontzettend veel open source projecten. En dat is denk ik bijna een misdaad tegen de menselijkheid om dat af te gaan sluiten. Nou, ik wou zeggen, als ik een NPM install doe, dat is dan een manier om vanuit Node een module te installeren voor een open source project. Dan gaat in heel veel gevallen komt die gewoon rechtstreeks van GitHub af, volautomatisch. En dan weet ik eigenlijk niet eens dat ik dat eigenlijk van GitHub afhaal. Of tenminste, ik weet het eigenlijk wel, maar ik heb er van niks mee te maken. Maar dat betekent dus dat echt gewoon niemand meer normaal NPM install kan intypen op zijn machine. Het zou een andere manier moeten zijn, zou ik denken. Maar goed, tot zover Rusland. Yahoo gaat volgend jaar, schijnt het Twitter voorbij te gaan in mobiele adverteerder acties. Dus ze worden groter en groter. Dat vind ik wel bijzonder. Dus die Melissa Meyer is druk bezig met Yahoo verbeteren. Een poos geleden was het natuurlijk Yahoo helemaal niets. Maar het begint langzaam weer op te krabbelen. En ik vind het wel interessant om te volgen hoe dat... hoe dat allemaal gaat. Want ze worden dus nu toch de derde grootste adverteerder in het mobiele segment. Ze zijn dus bezig om Yahoo Search weer Yahoo-only te maken. Dus niet afhankelijk van de Bing. Want Bing is natuurlijk zo slechte searchresultaten dat ik denk dat ze er goed aan doen. De vorige week natuurlijk al dat zoekmachines misschien door EU straks losgekoppeld worden van alle andere business. Dus ik ben benieuwd waar dat voor Yahoo dan, wat dat dan betekent. Of dat het alleen omdat Google groter is, dat Google zich daaraan moet houden. Of dat als Yahoo nog verder groeit, dat Yahoo ook opgesplitst moet worden volgens de EU. Ik was wel een klein beetje verbaasd dat het met Twitter vergeleken werd. Hè? Ik bedoel, natuurlijk, het heeft Twitter voorbij gegaan. Je zou dan denken van, dus zij doen het verschrikkelijk goed. Maar op mobiele gebied, hè? Want ze zijn natuurlijk niet, jou is het in basis niet mobiel, komen niet van de mobiele acties af. Terwijl Twitter natuurlijk vanaf day one gericht is op sms. Ja, maar ik begrijp dus juist dat het met Twitter helemaal niet zo heel erg goed gaat. Mm-hmm. Dat er eigenlijk steeds meer mensen, dat het verschuift van een nieuwsmedium toch een beetje naar een, de term werd daarvoor gebruikt, dat typisch iets voor is op de sofa, voor op de bank. Waarbij je toch een beetje onzinberichtjes de wereld instuurt. Maar dat het voor nieuwsvergaring en bedrijfsinformatie steeds minder belangrijk wordt. Dus in die zin zou het ook een trend kunnen zijn dat Twitter het minder goed doet. En daarom Yahoo wellicht een plaatsje opschuift. Mm-hmm. Dat zou kunnen. Ik had niet. Het wordt in ieder geval gebracht als weer een grote push vanuit Melissa Meyers werk. Dus dit lees ik dan op Bloomberg in dit geval. Maar ja, ik hoor vaker nu positief in het nieuws Yahoo, zal ik maar zeggen. Ik ben er zelf nog niet overgestapt op Yahoo Search te gaan gebruiken of zo. Nee. Maar... Nou ja, goed, ik vind het alleen maar goed nieuws. Ik bedoel, het is natuurlijk heel goed nieuws, maar je moet ook altijd een beetje kijken dat je het in perspectief ziet. Maar ik vind het heel goed nieuws dat er, ik denk dat het niet goed is als er één super dominante partij op de search is. En die zijn inderdaad ook nog niet de leukste jongetjes van de klas. Mm-hmm. En dan bedoel ik Google natuurlijk. Ooit was het de company die niet evil deed. Maar op dit moment is dat is al lang gepasseerd. En dan denk ik dat het heel mooi is dat er weer een nieuwe concurrent op de markt komt. Die sterk is, die dwingt tot het gebruik van... tot in ieder geval tot het nadenken. En wellicht de overstap naar andere hulpmiddelen. Dus ja, dat is een hele positieve opzet. Maar zelf gebruik ik al heel lang DuckDuckGo. Want Google is natuurlijk zo, die roomt zo verschrikkelijk veel af en die slaat zo verschrikkelijk veel op van wat je doet. Dat ik daar toch wel eens een beetje bang word en heel graag DuckDuckGo ertussen zet om een heel klein beetje af te schermen daartegen. Nou, dat zou misschien de mogelijkheid, dat als daar een nieuwe speler in de markt komt, dan zou dat beleid van Google wellicht ook wat meer onder druk komen te staan. Dat ze niet meer de totaal vrije hand hebben om te doen wat ze willen. Ja, ik heb de indruk dat Yahoo daarmee bezig is om weer terug de search engine te worden, zou ik maar zeggen. Want ze hebben gewoon echt een misstap volgens mij gedaan door al hun resultaten bij Bing in te kopen. En volgens mij zijn ze daar nu langzaamaan van terug aan het komen. Wat wij al eerder in deze podcast zeiden is dat langzaamaan alles front-end wordt. JavaScript gerenderd. En dat er dus ook markt is voor andere bots om content uit te vinden. Dus de manier van oude manier van zoeken met bots naar plain gerenderde HTML-pagina's staat ook onder druk. Dus er staat de hele search engine business. Daar moet in ieder geval wat aan gebeuren als je niet ergens achter wil blijven. Dan is dat wel aan Google besteed. Maar ik vind het ook leuk dat Yahoo in ieder geval hierin meegaat. Yahoo heeft natuurlijk Flickr. Die komen weer wat minder in het nieuws. Want ze zijn begonnen om... Je kan nu een foto kopen via Flickr. En je kan dan een afgedrukte versie. En als je dus onder Creative Commons license die foto's geüpload hebt, dan krijg jij dus 0 euro de license die het mogelijk maakt om het commercieel te gebruiken. En dat kan via de Creative Commons, kan je dat aangeven. Dat merkt Yahoo nu gebruik van om 300 miljoen images aan te bieden voor verkoop, zal ik maar zeggen. Dus Yahoo gaat zelf jouw foto's van Flickr verkopen waar jij de licentie hebt aangegeven dat het mag. Ja, schokkend nieuws. Vind ik echt schokkend nieuws. Dus ik hoop echt dat er iemand meteen opstaat en snel even een tooltje bouwt. Waarbij al die mensen die dat geüpload hebben onder Creative Commons. En dat ook commercial attributes, ook dat toestaan. In één keer met één druk op de knop dat meteen non-commercial kunnen maken. Mm-hmm. Ik vind dat een beetje... dat voelt toch een klein beetje als een steek in de rug. Je probeert de dingen die je doet, probeer je te delen met andere mensen. En je denkt van ja, laten we delen is goed. Dat is toch een beetje mijn opvatting daarover. En dan op een gegeven moment dan zie je dat wat je deelt, iemand daar verschrikkelijk in een gat lopen graaien. Dat vind ik toch niet erg leuk. Nee, dat is een beetje. Je kan het natuurlijk zeggen. Wij kunnen ook de IT-bende fotoservice starten. En we kunnen ook die 300 miljoen Flickr-images gebruiken. Vanwege de license. Ja. Maar het is nu de organisatie zelf die dat aanbiedt. Ja, dus ik roep echt de hackers op. Maak een doeltje. Dat meteen één druk op de knop. En alles, dat ene attribute van de Creative Commons license wordt meteen omgezet. Mm-hmm. In non-commercial use. Nou, dan is het natuurlijk al heel snel afgelopen. Ja, of je moet zeggen dat het, dat er een fout zit in het Creative Commons license, want je wil misschien op onze ultra-coole free photo service, wil je misschien die license wel laten staan zoals die nu is. Ja, nou, dat heb je een goed punt. Daar heb ik nog niet over nagedacht, inderdaad. Want dat zou inderdaad ook een loophole in de Creative Commons license kunnen zijn. Zo kun je het ook nog benaderen. Ja, heb je groot gelijk. Maar nu word ik natuurlijk meteen even weer stil, want ik had me er al wat over opgewonden. En nou gooi jij meteen even een hele nieuwe dimensie erin. En dan moet ik weer even nadenken. Ja, dat moet ook af en toe nagedacht worden. Maar dit is in ieder geval een bijzondere actie. En hij is wel bijzonder. TV zagen we nu als nieuwsartikel. Maar wij hebben het ook al eerder geroepen. Is langzaam aan het afkalven. Maar nu hebben ze dus ook cijfers en dingen weergegeven. Dat zelfs de oudere mensen in Amerika steeds meer richting de digitale media gaan. Wij hadden hier ondertussen nog een keer hier interne nog een discussie over van ja, wat krijg je dan dat je Netflix-achtige films gaat kijken. Maar ja, op een bepaald moment is dat natuurlijk ook verzadigd en niet meer interessant, want dan heb je alle films al gezien of nou ja, de series heb je dan. Maar op een bepaald moment is dat natuurlijk ook niet meer spannend. Dus dacht, je had vroeger de film The Running Man, heel oud, met Schwarzenegger. Maar je krijgt het misschien binnenkort van die series op televisie om dat allemaal te compenseren. Dat je echt gewoon vreselijke dingen krijgt op televisie. Dus je krijgt Netflix als mooie films en je krijgt op televisie Running Man-achtige effecten. Je ziet natuurlijk, je had bronnen natuurlijk al met Big Brother-achtige dingen ooit. En nu hoorde ik van mijn collega dat er zelfs Run for the Dogs of zo. Run. In ieder geval een of andere serie is die ik nog niet op mijn radar was gekomen. Waar je dus mensen door het bos rennen met herdershonden achter zich aan. Ja. Dus ja. Dus ja, ik denk. Het begint al een beetje te komen. In de digitale wereld. Als alles richting de digitale wereld gaat. Dus inderdaad TV weggaat. Dan zal dit dus op internet moeten gaan worden aangeboden. Ik ben benieuwd. Misschien kunnen we wat in Afrika opzetten met leeuwen of zo en tijgers. Met leeuwen, ja. Ja, ja dat tijgers die hebben je natuurlijk. Die heb je alleen maar in Azië. Hè? Maar we hebben wel natuurlijk leeuwen, buffels. We kunnen er ook olifanten achteraan sturen. Mm-hmm. Dus ja, daar hebben we er nog wel een paar van. IT-bende. IT. Ja, kom maar op. Niet buffels. We dwalen af. Oké, ja, duidelijk. Je hebt helemaal gelijk. Het enige wat ik wilde nog één opmerking over maken. En dat is dat je dus dat niet ziet. En ik vroeg me dus meteen af, is dat nou ook, wordt dat nou ingegeven dat die mensen minder, ook de oudere mensen minder televisie kijken, omdat dat je zo verschrikkelijk veel reclame krijgt. Mm-hmm. Ik denk dat zeker is voor meestal. Nou, dat speelt nu de laatste tijd sinds Netflix is gekomen en iedereen bewust is van het effect van geen reclame weer. Dan begint dus de reclame zo irritant te worden dat echt een, ja, door Netflix-achtige technieken wordt dat volgens mij ja, geregeld. Maar als we dan toch over de film zitten en in de IT moeten blijven. We hebben natuurlijk Time for Popcorn, de illegale film, Netflix-achtige techniek. Er zijn nu raar genoeg twee aparte URL's voor twee verschillende versies. Dus er is een soort 3.0 versie, een team. Want het is natuurlijk een rare illegale bende. Maar er is dus nu een soort 3.0 side-team. En een 5.0 hele moderne versie van Popcorn Time. Popcorn Time heeft nu in de 5.0 versie heb ik gezien dat ze ook heel mooie rechtstreekse koppelingen met Chromecast hebben. Dus je kan nu rechtstreeks vanuit die 5.0 versie heel goed naar je Chromecast beamen. En de instanties zijn, ze zijn nu van URL gewijzigd. Ik weet hem even niet uit mijn hoofd, maar Google weet het wel. Maar de data, voor zover ik nu kan zien in de 5.0 versie, is nu ook een torrent. Dus omdat het steeds die URL's uit de lucht worden gehaald, is nu de content, de basiscontent die het systeem gebruikt, is ook een torrent geworden, voor zover ik kan zien. En is er dus nu geen, is het probleem van URL's changen is niet meer aan de orde. Het enige is dat er nu nog ergens moet worden kunnen downloaden. Dus als je een nieuwe gebruiker bent van dit tv-kijksysteem, dan moet je dus op een of andere manier hem nog ergens zien te vinden. Dus de enige manier waarop instanties hem nu, denk ik, kunnen blokkeren op dit moment, is voorlopig dan de plek waar die gedownload moet worden uit de lucht halen. En ja, ik denk dat de volgende stap is misschien toch de mensen zelf die er gebruik van maken, ook al zijn het er in Nederland dus meer dan 1 miljoen, dat je die op een of andere manier moet gaan aanpakken. Nou, ik zou niet weten hoe dat juridisch zou moeten. Zeker niet als een soort, als 1/16 van de bevolking het een goed plan vindt om Popcorn Time te runnen, is het dan illegaal? Ja, wat is het argument om het illegaal te laten zijn? Het is natuurlijk gewoon een torrent viewer de torrents die je viewt, de films die je viewt, zijn natuurlijk gepirate films. Er wordt niks voor afgedragen, het is gewoon totaal free. Dus het is natuurlijk niet voor de filmindustrie niet een goed plan, want dan verdienen ze niks meer als heel Nederland alleen maar zelfs een Netflix abonnement opzegt omdat Popcorn Time zo goed is. Want die 5.0 versie is echt onwijs stabiel en die kan zich makkelijk meten met de kwaliteit van Netflix. Wat zegt de Stichting Brein daarover? Is dat dit soort programma's worden ontwikkeld uit onvrede over hoe content wordt aangeboden. Mm-hmm. Het wordt verschrikkelijk afgeschermd. Het is verschrikkelijk duur. Het is verschrikkelijk lastig om het te bekijken op de manier zoals Maar wilt. Netflix is 9 euro per maand, is niet onwijs duur. Nee, Netflix, die snapt het. Mm-hmm. Maar je kunt niet alles op Netflix krijgen. Dus, maar is dat dan een argument? Het punt is dat de filmmaatschappijen en andere instanties, die moeten dus goed gaan nadenken over hoe ze hun content gaan aanbieden. Alles is verbonden. Er ligt een redelijk goede infrastructuur, in ieder geval in het Westen. Ik denk dat het bij Victor nog iets lastiger ligt, maar goed. Dat gaat. Ik denk dat we allerlei initiatieven in daar Afrika beter aanbrengen. Dus ik vind dat de distributeurs en de contentmakers met betere manieren moeten komen om de spullen aan te leveren. Het moeten het goedkoper maken, ze moeten het makkelijker maken. En dan is er helemaal geen Popcorn Time nodig. Al deze illegale rommel met alle nadelen van dien. Nee, ik denk dat Bart, daar heb je ook soms krijgen, maar kun je krijgen met de juiste ondertiteling en is de kwaliteit wel goed? Je weet nooit wat je krijgt. Dus ik vind het echt geweldig, lijkt het me ook niet. Ik heb Popcorn Time nog nooit bekeken, maar ja, ik snap. Ik heb beide versies uitgetest. Die 5.0 versie is onwijs stabiel en onwijs goed. Het is echt bijzonder goed, zal ik maar zeggen. Je zou bijna zeggen, waarom maakt Netflix het niet gewoon zo? Oké, ik heb er nog nooit naar gekeken, maar ik snap waarom dit komt. Mhm. Nee, maar Bart, dit is denk ik dit is een beetje het oude verhaal. En ik ben het helemaal met je eens ook. Hè, dat met de komst van IT, en dat maakt het, hè, dat is dan met het downloaden, illegaal downloaden van muziek, illegaal downloaden van films. Dat is omdat het systeem. Dat is wat jij ook zegt, het systeem van de leveranciers van de content eigenlijk onder druk wordt gezet en niet mee verandert. Nou, en dan stroomt het water naar de laagste plek en dan krijg je de Pirate Bay en dan krijg je Popcorn Time en zolang daar niets verandert. Ik denk dat de muziekindustrie het op dit moment wel een beetje begrijpt. Het schijnt ook zo te zijn dat het aantal downloads, de torrent downloads van muziek behoorlijk laag zijn geworden met de verschillende mogelijkheden die daar nu worden aangeboden. Maar dat is nog niet doorgedrongen tot de televisiecontent en de filmcontent. En die zullen zich gewoon moeten aanpassen. En als ze zich niet aanpassen, dan zoeken mensen gewoon deze. En dan de Popcorn Time, we hadden het net over ontwikkelaars, de jongens van Popcorn Time, die komen uit Buenos Aires. Dan zijn er wel weer ergens op de wereld, zijn daar hele mooie, zijn er mensen die daar dat laagste punt zoeken. Mm-hmm. En dat is niet te ondervangen, tenzij de content-industrie zich gaat aanpassen. Ja. Dat denk ik ook. Dus de trend moet zijn dat ze toch dat iedereen zich bij Netflix moet vervoegen en het betaalbaar moet houden en eenvoudig. Maar wat ik net zei, het is wel onwijs eenvoudig geworden, de popcorn time voor niet-IT-freaks. Is het gewoon heel goed werkende applicatie. Erg interessant om te volgen hoe daar de maatschappij mee omgaat. Zeker als dat nog verder doorzet. Dan heb je dus straks een vijfde van de bevolking zo'n tool gebruikt. Maar als een vijfde van de bevolking standaard iets te hard rijdt met de auto, dan wordt op dit moment dat allemaal nog steeds aangepakt. Maar nou ja. Maar ik denk dat de stichting Brein de messen ondertussen alweer aan het slijpen is in Nederland, of niet? Ja, maar in welke vorm? Wil je dan 1 miljoen mensen aanpakken van u heeft een programma geïnstalleerd wat het hoofddoel van het programma is natuurlijk gewoon illegale films kijken. En er zullen ook wel twee legale films aangeboden worden op torrent en in dat systeem, historische of zwart-wit, black and white, weet ik veel wat, oude content die gewoon echt vrijgegeven is, zal ook aangeboden worden, vermoed ik. Maar dat zal zo marginaal zijn dat het hoofddoel is toch wel duidelijk waar Popcorn Time voor bedoeld is. Dus ik vraag me af hoe je dat moet aanpakken met 1 miljoen gebruikers in Nederland. Moet je dat 1 miljoen mensen verbieden? Het lijkt erop, zo net als, dat is toch dezelfde wijze als waar ook de Pirate Bay verboden is gewoon. Mm-hmm. Er waren waarschijnlijk ook zeker 1 miljoen gebruikers op de Pirate Bay. En toch is het kan het in Nederland legaal niet meer gebruikt worden. Nou ja, goed, het is Pirate Bay.se is gewoon weer nu beschikbaar vanuit Nederland en overal en ergens. Dus maar je mag het niet gebruiken. Je mag het niet gebruiken. Je bent strafbaar op het moment dat je daar downloadt, als ik het goed begrijp. Mm-hmm. Ja, downloaden is strafbaar gesteld sinds dit jaar. Maar de vraag is natuurlijk, als 1 miljoen mensen Popcorn Time gebruiken, dan zijn er 1 miljoen mensen strafbaar. Ja. Dat is wel interessant. Ja, super interessant om te kijken wat daar gebeurt. Bart, IT, roep wat. Dan. Roep wat. Het is een erg stille week geweest. Ik heb mij nogal verbaasd over de enorme hack bij Sony Motion Pictures. Mm-hmm. over hoe de ransomware op bijna alle client-pc's heeft gestaan. Dat er terabytes aan data is gehackt. En er wordt steeds meer vrijgegeven. Er waren van de week zijn er allerlei bestanden vrijgegeven met financiële zaken, met ja, nu net 47.000 creditcardgegevens of zo. Ongelooflijk. Ja. Hoe dat soort dingen kunnen. En wat voor gevolgen dit wel niet heeft. Dit is iets wat we nog een tijdje gaan spelen. Een poos geleden hadden ze toch ook al zo met die waren ze toch gehackt, actief gehackt vanwege die PS... hoe heet dat ding? Ze waren heel slecht in het nieuws een keer met dat spelcomputer wat ze hebben. En toen hebben ze al heel veel schade opgelopen. Maar dit is natuurlijk dan het Sony Pictures, hè? Ja, Sony Pictures, ja. Ja, dus dit is niet de computer, de computerkant of de game device kant. Maar Sony die heeft het wel echt, die heeft het echt het meeste lijden van allemaal, lijkt wel, van deze shit. En ze hebben dus al een keer zo eerder zo'n, als Sony zelf, hebben ze al eerder zo'n soort miljoenen kostende actie gehad. Dus je zou denken dat ze misschien eens een keer daarin kunnen investeren. Ja, precies. Want wat de algemene conclusie is toch dat ze allerlei steken hebben laten vallen aan de beveiligingskant. Nou ook. Goed, dat ding heb ik nog niet gelezen. Dus dat, mm-hmm. Hoe het precies tot stand heeft kunnen komen, hoe makkelijk of hoe moeilijk het was, dat daar weet ik helemaal niks van. Maar om een gevolgen. En ik denk dat dit een begin is. En dit gaat veel meer voorkomen. En het zou me niet verbazen als dit zulke vergaande gevolgen heeft. Dat heel Sony Pictures wel eens om zou kunnen vallen. Hierdoor. Mm-hmm. Dus, hoe denk je dat het omvalt? Nou, omdat de data die naar buiten is gekomen nogal... schadelijk is, of in ieder geval blamerend is voor het bedrijf. Het feit dat de software de PC's heeft gegijzeld en werknemers lange tijd niks hebben kunnen doen. Dus daar gaan enorme verliezen. En image-schade, denk ik. Image-schade, financiële schade. Durf jij je account bij Sony Pictures mogelijk niet boven gaat komen? Het is nog te vroeg om dat te zeggen, maar de schade is enorm. Durf je je creditcard nu bij Sony Pictures in te voeren? Ja. Ja, alles is verbonden. Dus het is ontzettend makkelijk om bij iemand voor de deur te staan. Het is iets makkelijker of iets ingewikkelder om er ook echt binnen te komen. Maar als je eenmaal binnen bent, is het ongelooflijk wat voor schade je kunt toebrengen. Dus het is gevaarlijk, het is eng. Ik ben er een beetje van geschrokken. Nou. En, ik ben benieuwd wat er de komende tijd gaat gebeuren. Want ik verwacht dat dit nog veel vaker gaat voorkomen. Mm-hmm. Maar het lijkt zo langzamerhand. Een tijdje geleden is natuurlijk ook gesproken over die hack bij Apple. Het lijkt op een gegeven moment of je nergens meer je gegevens achter kan laten op deze manier. De hackers die lijken toch wel bijzonder sterk te zijn op dit moment. Ja, maar het niveau van hacks en het niveau van beveiligende systeembeheerders moet natuurlijk ook wel bij elkaar aansluiten. Ja, en dat lijkt uit elkaar te gaan lopen. Dat zou een observatie kunnen zijn. Ja, en de vraag is hoe je dat moet oplossen. Want je kan niet zeggen dat jouw 5 team security figuren in jouw bedrijf, 5 man... alle hacks en alle technieken in de wereld moeten beheersen of zo. Dat is natuurlijk... Nee, kan je dat dan inkopen? En kan je dan... Wie zeg je dan? Zegt Sony heeft het ingekocht bij de wel volledig bewerende kennis anti-hacker instantie hebben ze dat ingekocht. En dan zijn ze toch gehackt. Stel, dan kan je daar dan aanspraak op maken. Je kan toch niet zeggen, nou, ik heb nu 1 biljoen schade door deze, dat het toch gehackt is. Welk securitybedrijf gaat dat verzekeren? Of welk? Het is ingewikkelder dan techniek bijna. Want het heeft ook met inderdaad die image schade, gewoon schade überhaupt. En waar is die te verhalen? Op wie? Dus ja, maar er is ook nog een andere kant. Ik hoorde onlangs op de Nederlandse radio een documentaire over dat de Nederlandse regering ook een offensief cyberwar team in het leven roept. En dat daar wordt veel aan gewerkt en er wordt veel kennis in gedaan. Maar een van de dingen die mij daar verschrikkelijk trof, dat was dat er ook in diezelfde aflevering bij Argos, de onderzoeksjournalistiek op de Nederlandse radio, werd gezegd van ja, er is ook een levendige handel in security lacks. Waarbij die worden verkocht. De Nederlandse regering wordt dat dan volgens de journalisten, koopt dat ook in. Om op het moment dat het nodig is zo'n hack in te zetten. Nou, dat is iets. En dat schijnt dus legale handel te zijn. Je kunt legaal handelen in. Als jij een security lack in een of andere software vindt, dan kun je die legaal verhandelen. En dat schijnt dus ook voor $100.000 plus voor gevoelige lacks van de hand te gaan. Nou, dat is natuurlijk toch een beetje raar dat dat heel legaal is. En dat betekent dus ook dat je waarom vind je dat? Dat moet ik nog even voor je nazoeken. Maar dan schijnen gewoon. Schijnen bijvoorbeeld een Frans bedrijf waar we de naam op dit moment even niet te binnen schiet, maar wel in de uitzending zelf genoemd werd. Die verkopen security lacks gewoon via hun website. Ja, dat snap ik wel. Maar waarom vind je dat het illegaal is? Als ik toch een slot ga omschrijven hoe dat in elkaar zit of zo. Wat is daar. Of hoe ik een sleutel moet namaken. Nou ja, kijk, het is natuurlijk het gaat erom van, je zegt net van, ja, welk securitybedrijf gaat dit verzekeren, wie gaat daar wat mee doen? Maar je zou het natuurlijk ook bij de bron kunnen aanpakken. En dat is zeggen van, nou, als je een security lack vindt, dan ben je verplicht om dat te melden. Mm-hmm. Nou, dus ik moet aan de Nederlandse regering melden dat, of überhaupt, die security lekken bestaan of zo, of dat ze gevonden zijn. Dat is mijn plicht dan als developer of zo. Ja, dat zou jouw burgerplicht kunnen zijn, hè? Mm-hmm. Zoiets, hè? Dat is net als dat je, als je een portemonnee op straat vindt, dat je dat toch ook wel geacht wordt om die bij het politiebureau af te geven. Dat vinden we toch eigenlijk wel een beetje normaal dat gebeurt. Nou, zo zou je ook een security lack, als je dat vindt als developer, zou je die ook op een speciaal meldpunt kunnen aanmelden, zodat daar actie op kan worden ondernomen en bijvoorbeeld ook de Nederlandse regering voor de Nederlandse burgers kan melden van jongens, pas op, want dit is wat er aan de hand is. Dat is verboden zelfs volgens mij. Want op dit moment, als wij een systeem opleveren, hacken wij eigenlijk onze klant of trachten onze klant te hacken. Dat doen wij best wel intensief zelf. Wij gaan dus zelf alle firewalls en alle poorten en alle dingen proberen wij. Wij proberen eigenlijk onze eigen opgeleverde dingen bij klanten te hacken. Om te kijken of het wel eigenlijk dicht staat, zal ik maar zeggen. En dat geeft natuurlijk dan voor die klanten weer en voor onszelf een soort checklist dat het redelijk secure is. En dat we alles gedaan hebben om hun netwerk dicht te zetten. Maar wij mogen dat van die klant natuurlijk ook hacken en checken en doen. Maar als ik dus bij jouw bedrijf die ga trachten dat naar binnen te hacken, dat is verboden. En als ik dan allemaal gaten vind in jouw netwerk, dan moet ik die gaan melden terwijl ik dan eigenlijk een verboden actie heb uitgevoerd. Nee, maar het gaat over iets anders, Martin. Het gaat erover, stel maar voor, je doet... Maar lekken in software zijn ook lekken in jouw netwerk? Ja, helemaal mee eens. Maar stel nu voor, tijdens dat jij checkt, dat je in één keer opmerkt van er zit Microsoft Word zit een heel specifieke lek, waardoor ik met hetzelfde trucje kan ik in alle systemen in heel Nederland of heel wereldwijd, kan ik daar binnenkomen. Nou, het gaat er dus om of je dan op dat moment zegt van nou, dit lek, dat is zo omvangrijk, dat is een structurele softwarefout, die ga ik melden, of je zegt van ik ga hem verkopen. Mm-hmm. En dat laatste, hè, dus jij vindt hem en je ziet een lek wat door de hele wereld gebruikt zou kunnen worden, dat mag je dus, dat hoef je niet te melden en dat mag je legaal gaan verkopen aan iemand die daar wellicht wat nare dingen mee gaat doen en wellicht Sony gaat hacken. Mm-hmm. Nou, daar gaat het dus om. En ik denk dat je, en ik vind het ook heel erg verontrustend, zoals Bart dat ook zegt. Ik, wat daar ook, ik denk van ja, zo'n groot lek bij Sony. Nou, wat zit daarachter? Is daar en dan zie je natuurlijk allerlei conspiracy theorieën die dan op geld gaan doen. Nee, het is Noord-Korea die Zuid-Korea via een lek gaat aanvallen. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat als je iets vindt waarbij je de hele wereld zou kunnen beschermen, Microsoft kan zeggen van nou, hier is een lek, zorg dat gerepareerd wordt in je next update, vind ik, dat lijkt me heel, dat een manier om iets aan te pakken, in plaats van te zeggen van, nou, ik hou het lek, en ik ga het op de vrije markt, ga ik het aanbieden aan mogelijke hackers, die er wellicht wat andere dingen mee gaan doen. Mm-hmm. Nou, ik vind het ook een practice van elke integere IT'er, dat als jij zo'n soort van groot lek doet, dat je dat vindt niet erg, voor mijn gevoel niet erg integer om dat dan aan commerciële hackers te gaan verkopen om kwalijke dingen mee te gaan doen. Nou, ik vind het wel prettig om die hacks te... Ik koop ze niet, maar ik weet ze dan en ik vind het toch prettig dat ik ze weet en dat ik ze kan toepassen om te checken of ik zelf dan niet die fouten gemaakt heb, zal ik maar zeggen. Ja, perfect. En dat is ook precies je werk. Maar hoe mooi zou het nou zijn dat al die hacks die er zijn, dat jij ja gewoon in een soort van globale database kan kijken, waar iedereen die hacks instopt, en vervolgens dat jij dat script kan runnen met ook alle kennis van alle andere mensen die daar ook mee bezig zijn. Nou, maar je zegt dus eigenlijk, het mag wel gratis worden aangeboden op internet aan iedereen, maar het mag niet verkocht worden. Nee, ik zeg dat het... Misschien gratis, misschien heb je daar gelijk in, dat het in ieder geval doorzichtig wordt. Ja. Dat je het kan gebruiken om de systemen beter te maken. En als je het gaat verkopen, dan scherm je het af, dan wordt het eigendom van één persoon, en die kan daar goed en kwaad mee doen. Nou, en ik denk dat het beter zou zijn dat we dat allemaal bij elkaar brengen. Dan kom ik terug op die meldingsplicht. En die, Ik dacht op GitHub. Ja, nou, we kunnen het ook op GitHub zetten. En een meldingsplicht en dat zetten op GitHub. En vervolgens kun jij daar je hele procedures, je hele manier van het checken van de veiligheid van de klant, die kun je daar ook op afstemmen. En vervolgens kunnen de softwareontwikkelaars kunnen daar ook inputten. Om te zeggen van nou, dat is dus klaarblijkelijk een lek in mijn systeem en dat moet ik dus gaan dichten. Lijkt me een goed plan. Laten we hiermee de podcast afsluiten. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké, okay, bye. Doei. Bye.